poslucháči, počúvali ste rímskokatolícku svetú omšu, ktorú sme v priamom prenose vysielali z domu svätej Alžbety v Košiciach. Celebroval monsignor Pavol Dráb. Na orgáne hral Martin Vernársky. Spieval spevácky zbor Gregoriana pod vedením Mareka Kleina. Na prenose spolupracovali Gabriel Nikházy, Štefan Marci a redaktor Milan Kandráč.